Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 22 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip gökyüzüne ve gönlünde iman nuru parıldayana andolsun. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Geleceği kesin olarak vaat edilmiş kıyamet gününe andolsun. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ O güne şahitlik edene ve o günde şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için bir hendek kazıp onları içi alev dolu o ateşe atan hendek sahipleri kahrolsun. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ Hani onlar o ateşin etrafında oturmuş, اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ Müminlere reva gördükleri şeyi keyifle seyrediyorlardı. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ Onlar o müminlerden sırf aziz, hamid, bütün şerefin, kudretin, hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zat olan Allah'a iman ettikleri için intikam alıyorlardı. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ O Allah ki göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve Allah, Şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ Şüphesiz ki mümin erkekler ve mümin kadınlara imanlarından vazgeçmeleri için işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere kıyamet günü cehennem azabı vardır. Bir de onlar için kahreden, yakıcı bir azap vardır. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minâti thumme lem yetûbû felehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk Fakat kıyamet günü iman edip salih ameller işleyenlere altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Resulüm, muhakkak ki Rabbinin kıyamet gününü inkar edenleri azapla yakalaması elbette çok şiddetlidir. İnne batşa rabbike leşedid. Şüphesiz varlığı ilk olarak tecelli edip yaratan, sonra o yaratmayı kıyamet günü tekrar iade eden yine O'dur. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Ve O gafurdur, veduddur. Kulunu sevdiği için onun her türlü günahını mağfiret eden, hakiki aşkın ve muhabbetin kendisinde tecelli ettiği tek zattır. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. O, şerefli arşın sahibidir. ذُلْ عَرْشِ الْمَجِيدُ. O, faaldir. Her anda hükmünü icra edip, dilediği her şeyi yapandır. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Resulüm, Firavun ve Semud ordularının helak haberleri sana geldi mi? هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ. فرعون وثمود. Fakat o kafirler hala bir yalanlama içindedirler. لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ. Oysa Allah o kafirleri arkalarından geri dönüşleri olmaksızın ve yardım görmeksizin kıyamet günü çepeçevre kuşatıcıdır. Vallahu min varaihim muhit. Hakikatte bu yalanlamakta oldukları kitap şerefli bir Kur'an'dır. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ. Onun aslı Allah katında korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzda saklıdır. فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Tin Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Vahyin indiği incir ve zeytin dağına andolsun. Vettini ve zeytun. Ve Sina dağına andolsun. وطور سينين. Ve bu emin beldeye, Mekke'ye andolsun ki, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. Gerçekten biz insanı en güzel kıvamda yarattık. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sonra onu aşağıların aşağısına, hiçbir şeyi olmadan sefil bir halde dünyaya indirdik. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ancak bu dünyada iman edip salih ameller işleyenler, işte onlar için kesintisiz bir mükafat vardır. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. O halde ey insan! Bütün bu gerçeklerden sonra sana dini, hesap gününü ve hesabı yalanlatan nedir? فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Allah, hakimlerin hakimi olarak her konuda en güzel hükmü veren değil midir? أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 4 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. Kabe'yi ziyarete gelenlere yardım ettiklerinden dolayı Kureyş'e başka kabileler tarafından sevilmeyi ve ülfeti ikram ettiği için لِإِلَافِ قُرَيْش. Ayrıca onları ticaret yapsınlar diye kış ve yaz yolculuğuna ısındırıp alıştırdığı için İlâfihim rihletâş-şitâi vas-sayf. Onlar da bu beytin, Kâbe'nin Rabbine abdolup kulluk etsinler. O, Beytullah'ın sahibi olan Allah ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve onları rahmetinden dolayı başka kabilelerin saldırılarından koruyarak korkudan emin kıldı. Kâri'a Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Kâri'a. El-Kâri'a. Nedir o kâri'a? Mel-Kâri'a. Kâri'anın ne olduğunu biliyor musun? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Kâri'a, dehşeti her yanı saran kıyamet günüdür. O gün insanlar her yana uçuşan kelebekler gibi olurlar. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Dağlar da etrafa saçılarak atılmış renkli yünler gibi olur. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Artık o gün kimin hayırda tartıları ağır gelirse, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. O, razı olacağı bir hayat içindedir. اَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Fakat kimin de hayırda tartıları hafif gelirse, وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Onun anası, varacağı yer ve sığınağı haviyedir. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Haviyenin ne olduğunu biliyor musun? وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. O kızgın bir ateştir. نَارٌ حَامِيَةٌ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kıyame Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 40 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, hakikat sizin zannettiğiniz gibi değil. Kıyamet gününe yemin ederim. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Yine hayır. Kendini kınayan nefs-i levvameye yemin ederim ki öldükten sonra tekrar diriltilip hesaba çekileceksiniz. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. İnsan ölüp bir kemik yığını olduktan sonra bizim kendisinin kemiklerini asla bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Bilakis biz onun parmak uçlarını dahi düzenleyerek yeniden yaratmaya kadiriz. Bela kadirina ala en nusevviye benâne. Fakat insan işlediği günahların hesabını vermemek için karşılaşacağı önündeki kıyamet gününü yalanlamak ister. Bel yuridul insanu liyefcura emâmeh. Bu yüzden alay ederek o kıyamet günü ne zaman diye sorar. Yes'elu eyyâne yevmul kıyâmeh. Fakat göz şimşek çakar gibi kamaştığı zaman. Ve izâ berikal basar. Ay karardığı. Ve hasefel kamer. Ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman. Ve cumi'aşşemsu vel kamer. İşte o gün insan kaçacak yer neresi der. Yekulul insanu yevme izin eynel mefer. Hayır, o günün dehşetinden sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. İlâ rabbike yevme izinil mustakar. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve Allah'ın yap dediği fakat onun yapmayıp geri bıraktığı şeyler tek tek haber verilir. Yunebbe'ul insanu yevme izin bima kaddeme ve ahhar. Hatta mazeretlerini ortaya atsa da o gün insan kendi nefsinin aleyhine şahitlik yaptığını görür. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا. Resulüm, o sana inen vahyi ezberlemek için acele ederek dilini onunla hareket ettirip kımıldatma. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Muhakkak ki onu senin kalbine yerleştirerek toplamak ve onu hem sana okumak hem de okutmak bize aittir. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anah. O halde biz onu sana okuduğumuz zaman sen onun okunuşuna tabi ol. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Sonra onu şüphesiz sana açıklamak da bize aittir. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Ey insanlar! Ne var ki siz nimetlerini hemen göreceğiniz dünya hayatını seviyorsunuz. Kellâ bel tuhibbûnel âcileh. Ahireti ise göz ardı edip geriye bırakıyorsunuz. Ve tezerûnel âhireh. O gün bir takım yüzler cennetle müjdelendikleri için nurdan ışıl ışıl parıldar. Ucuhun yevme izin nadira. Muhabbetle Rablerine nazar eder ve bakarlar. İlâ rabbihâ nâzira. O gün bir takım yüzler de vardır ki, dünyanın geçiciliğine aldandıkları için ümitsizce kararmış ve asıktır. Ve vucuhun yevme izin basira. Çünkü onlar bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını iyice anlarlar. Tazunnu en yuf'ale biha fâkira. Hayır, can köprücük kemiklerine gelerek boğaza dayandığında kellâ izâ ve kimdir bu hastaya okuyarak onu tedavi edecek dendiğinde وَقِيلَ مَنْ أَرَاقُ ve ölmek üzere olanın da şüphesiz bunun son ayrılış olduğunu bildiğinde وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ artık onun bacakları birbirine dolanır. İşte o gün sevk olunacak tek yer Rabbinin huzurudur. Çünkü o, ayetlerimizi ve Resulümüzü ne tasdik etti ne de destekledi. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى aksine yalanladı ve yüz çevirdi. وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى sonra da böbürlenip çalım satarak ailesine ve aşiretine gitti. Layıktır bu azap sana, layık. Evlâ leke fe evlâ. Sonra tekrar tekrar layıktır bu azap sana layık. İnsan yaptıklarının hesabını vermeyeceğini ve başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Eyahsevul insanu ay. O, bir zamanlar sadece dökülen bir meniden bir nutfe, bir damla su değil miydi? أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيُّنَا sonra o, bir kan pıhtısı oldu. Derken Allah onu yarattı ve ona suret verip bir düzene koydu. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çiftler var etti. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Şimdi söyleyin bakalım, bütün bunları yapan ölüleri de diriltmeye kadir değil midir? Eleyse zâlike bi kadirin alâ en yuhyiyel mevtâ. Sadakallâhu'l-azîm. Humeze Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 9 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanları dedikodu yaparak arkasından çekiştiren ve önünden alaya alıp küçümseyerek kınayan herkese yazıklar olsun. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. O ki malı toplar ve onu sayıp durur. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. O, malının gerçekten kendisini ebedi kılacağını sanır. يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Hutame'nin ne olduğunu biliyor musun? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ. O, öyle bir ateştir ki, insanın nankörlüğünden ve kendine yaptığı zulmünden dolayı Rabbini kaybetmesi sonucu yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Muhakkak ki o, ateşin kapıları onların üzerine uzatılmış direklerle kapatılmıştır. İnneha aleyhim mu'sade fi amedin mumeddede. Sadakallahul azim. Mursalat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 50 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun birbiri ardınca gönderilen rasullere, وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا. Hidayetle esip küfrü savuranlara, فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا. Allah'ın vahyini yaydıkça yayanlara, وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا. Hakkı batıldan ayırdıkça ayıranlara, فالفارقات فرقا. Kıyamet günü insanların özür mazeretini ortadan kaldırmak ya da uyarı olmak üzere Allah'ın zikri olan ayetlerini gönüllere ilka edenlere andolsun ki, فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا. Size vaat edilen kıyamet saati mutlaka vuku bulacaktır. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman gök parça parça yarıldığı zaman dağlar paramparça edilip savrulduğu zaman Resullere, ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Peki bu şahitlik hangi güne ertelenmiştir? İnsanlar arasındaki ayrım ve hüküm gününe. Resulüm, ayrım gününün ne olduğunu biliyor musun? O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Biz bu müşrikler gibi ayetlerimizi ve Resulümüzü yalanlayan önceki kavimleri helak etmedik mi? Elem Sonra yaptıklarıyla onlara tabi olup ardından gelenleri de onların peşine takarız. İşte biz mücrimlere, nefsinin hevasına uyan suçlulara böyle yaparız. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Ey insanlar! Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar anne rahmi gibi sağlam bir yere yerleştirdik. Ve bunu biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere bir toplanma yeri kılmadık mı? Alem nec'alil arda kifata ahya'en ve emvata. Orada sabit yüce dağlar meydana getirmedik mi? Ve orada size tatlı bir su içirmedik mi? O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Ahireti yalanlayanlara o gün şöyle denilir. Dünyadayken yalanlamakta olduğunuz cehennem ateşine hadi şimdi varın. Üç kola ayrılmış gölgeye, cehennemdeki o üç yerden birine varın ki, o sizi ne gölgelendirir ne de alevden korur. La zalilin ve la yugni minel lehab. Muhakkak ki o ateş saray gibi çok büyük kıvılcımlar saçar. Sanki o kıvılcımlar sapsarı deve sürüleri gibidir. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. Bu Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların konuşamayacakları gündür. هَذَا يَوْمُ لَا O gün onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. وَيْلٌ Onlara şöyle denir. Bu, insanlar arasındaki ayrım ve hüküm günüdür. Bugün sizi ve sizden öncekileri bir araya topladık. (Gülüyor) azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hadi hilenizi uygulayın. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Fakat o gün takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, gölgeliklerde ve pınar başlarındadırlar. İnnel muttakine fî zilâlin ve uyûn. Canlarının çektiği meyveler ve nimetler arasındadırlar. Ve fevâkihe mimmâ yeşt. Onlara, dünyada yapmakta olduğunuz salih ve güzel amellere karşılık bugün afiyetle yiyin için denilir. Kulû veşrabû hanî'en bimâ kuntum te'melûn. İşte biz, muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. İnna kezalike necizil muhsinin. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Veylun yevmeizin lilmukezzibin. Ey Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanlar! Siz de dünyada az bir müddet yiyin ve yararlanın. Çünkü sizler nefsinin hevasına uyan mücrim ve suçlu kimselersiniz. Kulû ve temettû qalîlen innekum mücrimûn. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. Veylun yevme izin. Bir de onlara, rükû edin, Allah'ın hükmü karşısında eğilin ve kibirlenmeyin dendiği zaman rükû etmezler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. O gün Allah'ın ayetlerini ve Resulünü yalanlayanların vay haline. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Onlar artık bu Kur'an'dan sonra hangi söze iman edecekler? فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. وَنَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 45 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla. Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Bu şerefli Kur'an'a andolsun ki Kaf. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ Doğrusu kafirler İçlerinden bir uyarıcının Kur'an'la kendilerine gelmesine şaştılar ve dediler ki, bu tuhaf bir şeydir. Şimdi biz öldüğümüz ve bir toprak yığını olduğumuz zaman mı tekrar diriltilecekmişiz? Bu akla uzak bir dönüştür. Resulüm, biz yeryüzünün onlardan zahiri ve manevi neleri eksilttiğini elbette bilmekteyiz. Çünkü yanımızda her şeyi kudretimizle muhafaza eden bir kitap olan Levh-i Mahfuz vardır. Fakat onlar, hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar, karmakarışık bir iş içinde ve şaşırmış bir haldedirler. Belki onlar üzerlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve yıldızlarla süslemişiz. Onun hiçbir çatlağı ve eksiği de yoktur. Ve yeryüzüne de hiç bakmadılar mı ki biz onu nasıl yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Üstelik orada her türden güzel, göz alıcı ve iç açıcı çiften bitkiler bitirdik. Bütün bunlar Allah'a yönelen onu bilmek ve tanımak isteyen her bir kul için bir basiret, onun sevgisine, rahmet ve kudretine kulun şahit olması ve zikirdir. Tebsireten ve zikrani kulli abdin munib. Yine biz gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler, biçilecek taneli ekinler ve birbirine geçmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Resulüm, bu müşriklerden önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi de yalanladı. Ad kavmi, Firavun ve Lut'un hemşehrileri olan kavimler de yalanladılar. Eyke halkı ve Tubba kavmi de yalanladı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen rasulleri yalanladılar. Böylece kendilerine vaat ettiğim azap tehdidimi hak ettiler. Biz sizi ilk yaratmada acizlik mi gösterdik ki sizi tekrar yaratmada aciz kalalım? Resulüm, doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda iblisin verdiği vesveseden dolayı şüphe içindedirler. Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Çünkü biz ona hayat veren şah damarından ve kendi varlığından daha yakınız. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Bir de iki kaydedici melek, insanın sağında ve solunda oturup daima onunla beraber olarak yaptıklarını kaydetmektedir. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında hazır bulunup yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden bir melek bulunmasın. Mâ yelfiz min kavlin illâ ledeyhi rakibun atîd. Derken, ölüm sarhoşluğu hak olarak insana gelir de ona, işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için o gün sura üfürülmüştür. İşte bu vaat edilen gündür. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. O gün herkes, beraberinde bir sevk edici melek ve bir de şahitle beraber hesap vermek için huzura gelir. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Ona şöyle denir: andolsun ki sen dünyadayken bundan gafletteydin. Şimdi senden gaflet perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskin görür. Beraberindeki melek şöyle der: İşte bu yanımdaki hazır. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Allah şöyle buyurur: atın cehenneme her hakka karşı inatçı kafiri. اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. hayra mani olan, haddi aşan ve şüpheciyi. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ O ki Allah ile beraber başka bir ilah edindi. Bu yüzden onu şiddetli azabın içine atın. اَلَّذ۪ي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّد۪يدِ Onun arkadaşı olan şeytan der ki, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Zaten kendisi haktan uzak, derin bir dalalet içindeydi. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ Allah buyurur, benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben size daha önce dünyadayken azap vaadimi bildirip bunun için Resulümü göndermiştim. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullarıma asla zulmedici değilim. Biz o gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ O gün cennet, muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara uzak olmayacak bir şekilde yaklaştırılır. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Onlara şöyle denir, İşte size vaat edilen cennet budur. Burası daima Allah'a yönelen, kendi nefsini Allah'ın yasaklarına karşı muhafaza eden, gıyaben, Rahman'dan haşyet duyan ve ona yönelmiş bir kalple gelenler içindir. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ Oraya selam ve selametle girin. İşte bu ebedi hayatın başladığı gündür. Orada onlar için diledikleri her şey vardır. Ayrıca katımızda onların henüz bilmedikleri zahiri ve manevi nimetlerden daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik de onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydüler. Ve beldelerde azabımızdan kurtulmak için kaçacak bir delik aradılar. Allah'ın gazabından kaçacak bir yer mi var? وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. Şüphesiz ki bunda kalbi olup anlayan veya Allah'ın kudretine şahit olarak ayetlerine kulak veren kimseler için elbette bir öğüt vardır. İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehû kalbun ev elkas sem'a ve huve şehîd. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde safhada biz yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ. Resulüm, sen onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da onu tesbih et. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Ve kulak ver o güne ki nida eden yakın bir yerden nida eder. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. O gün bütün insanlar İsrafil'in sura ikinci üfleyişiyle duyulan bu sayhayı hak olarak işitirler. İşte bu, dirilip kabirlerden çıkış günüdür. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ Muhakkak ki hayat veren de öldüren de biziz. Dönüş de ancak bizedir. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir. O gün yer yarılır ve onlar kabirlerinden çıkarak süratle koşarlar. Bu, hesap vermeleri için insanları bir araya toplamadır ve bize göre çok kolaydır. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ Resulüm, biz onların ne söylediklerini çok iyi biliriz. Sen ise onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. O halde sen, kendilerine vaat ettiğim azap tehdidimden korkanlara bu Kur'an'la öğüt ver. Nahnu a'lemu bima yekuluna ve ma ente aleyhim bi cebbar. Fezekkir bil-Kur'an men yakhafu a'id. Sadakallahu'l-Azim. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 20 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, hakikat sizin zannettiğiniz gibi değil. Bu beldeye, Mekke'ye yemin ederim. La uqsimu bihazel beled. Ki sen, Resulüm, bu beldede oturmaktasın. Ve ente hillun bihazel beled. Babaya ve ondan meydana gelen çocuğa da yemin ederim ki hakikaten biz insanı imtihanlara göğüs gerecek şekilde bir meşakkat içinde yarattık. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍ İnsan hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? اَيَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٍ Üstelik kibirlenerek yığınla mal harcadım diyor. يَقُولُ أهلكتما للأبدا. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? أَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٍ. Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. Biz onu hayırlı olanı takip edip şerli olandan kaçınması için hayır ve şer yolu olmak üzere iki yola hidayet etmedik mi? Fakat o Sarp yokuşu geçmek için çabasını ve gayretini sarf etmeyip bu yokuşu aşamadı. فَلَقُتَحَمَ الْعَقَبَةِ. O sarp yokuşun ne olduğunu biliyor musun? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. O, başkalarının ve nefsinin esareti altında olanı kurtarmaktır. Yahut bir açlık gününde ister akrabası olsun ister olmasın insan kardeşini ya da yakını olan bir yetimi veya yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. Daha sonra iman edenlerden, sabırlı olup sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden ve merhametli olup merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmaktır. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. İşte onlar, amel defterlerini sağdan almayı hak eden ve sağın arkadaşları olan cennetliklerdir. Ulaika ashabul meymen. Ayetlerimizi inkar edenlerse işte onlar amel defterlerini solundan alan ve solun arkadaşları olan cehennemliklerdir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Onların üzerlerinde kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 17 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. göğe ve Tarık'a andolsun. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ Tarık'ın ne olduğunu biliyor musun? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ O, zahiren parlaklığıyla karanlığı delen yıldız, manen de insanın gönlüne inen, nuruyla nefsin karanlığını delip aydınlatan ve insanı yücelten Allah'ın vahyidir. Hiçbir kimse yoktur ki onun üzerinde koruyucu ve denetleyici olmak üzere muhafız melekler bulunmasın. O halde insan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. Hulika min ma'in dafiq. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Ya hurucu min beyni sulbi vette Hiç şüphesiz ki o, Allah, onu öldükten sonra geri döndürüp tekrar diriltmeye de kadirdir. İnnehu ala rec'ihile kadir. Tüm sırların ortaya çıkacağı o gün, yevme Artık insanın ne bir kuvveti vardır ne de bir yardımcısı. Dönüş sahibi olan göğe andolsun. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ Ve bitkiler bitirmek için çatlayıp yarılan yere andolsun ki Muhakkak bu, Kur'an, hak ile batılı birbirinden ayıran kesin bir sözdür. İnnehu lekavlun fasl Ve bu, sıradan bir söz ve şaka değildir. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Resulüm, muhakkak ki o kafirler sana bir tuzak kurarlar. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا Ben de onlara bir tuzak kurarım. وَاَكِيدُ كَيْدًا O halde sen, yaptıklarının hesabını soracağımız vakte kadar, kafirlere zaman tanı ve onlara biraz mühlet ver. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 55 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ. Fakat onlar ne zaman bir ayet ve mucize görseler hemen yüz çevirirler ve bu süre gelen bir sihirdir derler. وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Onlar rasullerimizi ve ayetlerimizi yalanladılar ve kendi nefislerinin hevalarına uydular. Ama tüm işler Allah'ın takdir ettiği şekilde kararlaştırılmıştır. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Andolsun ki onlara bu Kur'an'la kendilerini küfürden ve şirkten men eden nice önemli haberler geldi. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ مُزْدَجَرُ. Bu Kur'an, iman etmek isteyenler için kamil bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor. Hikmetun baliğatun fema tuğnin nuzur. Resulüm, sen de onlardan yüz çevir. Ta ki kıyamet gününe kadar. O gün davetçi hiç görülmemiş bir şeye davet eder. O gün onlar, etrafa saçılmış çekirge sürüleri gibi gözleri öne düşmüş, korku ve dehşetli bir halde kabirlerinden kalkarlar. Huşşan ebsaruhum yekhurucun minel ecdafi keennehum ceradun. Ve davetçiye doğru koşarlar. O esnada kafirler, bu çok zor bir gündür derler. Muhti'ine ile'd-da'i yekulul kafirune hâzâ yevmun asir. Onlardan önce Nuh'un kavmi de Resulümüzü ve ayetlerimizi yalanlamıştı. Onlar, kulumuzu yalanlayıp, bu bir mecnundur dediler ve onu davetten men edip incittiler. كَذَّبَتْ قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Bunun üzerine o Rabbine, Rabbim, gerçekten ben kavmimin sana iman etmemesine artık dayanamayıp mağlup oldum. Bana yardım et diyerek yalvarıp dua etti. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Biz de derhal sağanak halinde boşanan bir su ile göğün kapılarını açtık. Ve yerden de coşkun kaynaklar fışkırttık. Derken o sular takdir edilmiş bir iş olan tufan için birleşti. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ. Nuh'u da çivilerle çakılmış tahtadan oluşan bir gemi üzerinde taşıdık. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak gemi bizim nezaretimizde o suda akıp gidiyordu. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Andolsun ki biz, Nuh ve kavminin bu kıssasını insanlara bir ayet, öğüt ve ibret vesilesi olarak bıraktık. Öğüt alan var mı? وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Nitekim onlar benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ. Andolsun ki biz Kur'an'ı üzerinde düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ Ağat kavmi de Resulümüzü ve ayetlerimizi yalanladı. Nitekim onlar da benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Kellebet adun fe keyfe kana azabi ve nuzur. Biz onların üstüne azabı aralıksız kara bir günde uğultusu dehşetli bir kasırga gönderdik. İnna arsalna aleyhim rihan صرصرا في يوم نحس مستمر. O kasırga sanki insanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi havaya kaldırıp savuruyordu. Sonunda onlar benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı üzerinde düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Semud kavmi de onlara Resulümüz ve ayetlerimizle gönderdiğimiz uyarılarımızı yalanladı. Ve dediler ki, biz içimizden bir beşere mi tabi olacağız? Şüphesiz ki o zaman biz apaçık bir dalalet ve çılgınlık içine düşmüş oluruz. Ve kâlu ebeşeren. Biz dururken içimizden zikir olan vahiy ona mı indirildi? Hayır, o mağrur bir yalancıdır. Onlar yarın ahirette kimin mağrur bir yalancı olduğunu görüp bilecekler. Akabinde Salih'e şöyle buyurduk. Şüphesiz ki bir imtihan olmak üzere onlara dişi deveyi gönderen biziz. Şimdi sen onların yaptıklarını gözetle ve sabret. İnna mursilun naqati fitneten lehum fartakibhum vastabir. Ve onlara suyun kendi aralarında bir gün kendilerine, bir gün deveye olmak üzere kesin olarak taksim edildiğini haber ver. Her kiminse su içme sırası orada hazır bulunsun. Sonunda buna dayanamayıp deveyi öldürmeye karar verdiler ve kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. Bunun üzerine o da kılıcını çekti ve deveyi vahşice biçip kesti. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ Sonunda onlar benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici tek bir sayha gönderdik de onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru otlar gibi oldular. Andolsun ki biz Kur'an'ı üzerinde düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Lut'un kavmi de onlara Resulümüz ve ayetlerimizle gönderdiğimiz uyarılarımızı yalanladı. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ Şüphesiz biz de onların üzerlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesini karısı müstesna bir seher vakti kurtardık. İnna arsalna aleyhim hasiben illa ala lutin neccaynahum bisahar. Katımızdan bir nimet olarak. İşte biz şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Ni'meten min indina. Kezalike necizi men şekur. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar Resulümüze inanmadılar ve bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا Yine andolsun ki onlar Lut'un meleklerden olan misafirlerinden bir hayasızlık olan nefislerinin isteğini almayı murad ettiler. Bunun üzerine biz de onların gözlerini tamamen kör ettik. Sonra da hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onları sabahın erken vakitlerinde kalıcı bir azap yakalayıverdi. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ. Onlara, hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Andolsun ki biz Kur'an'ı üzerinde düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Andolsun Firavun ailesine ve onun yolundan gidenlere de uyarıcılarımız gelmişti. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. Fakat onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları aziz, muktedir, bütün kudret kendisine ait olan ve dilediği gibi yapan olarak kesin bir yakalayışla tutup yakaladık. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Şimdi sizin kâfirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa onlara gelen azabın size de uğramayacağına dair sizin için kitaplarda bir berat mı var? Ekuffarukum hayrun min ulaikum em lekum bera'atun fizzubur. Yoksa onlar, biz yardımlaşan, güçlü ve yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. O topluluk yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ. Asıl onlara vaat edilen kıyamet saati onlar için büyük bir hezimettir. Ve o saat çok dehşetli ve çok acıdır. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ. Muhakkak ki mücrimler, nefsinin hevasına uyan suçlular, apaçık bir dalalet ve çılgınlık içindedirler. İnnel mücrimine fî dalâlin ve sûr. O gün, yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde onlara, tadın, sekarın, alevli cehennem ateşinin acı dokunuşunu denir. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. Şüphesiz ki biz her şeyi bir takdirle yarattık. شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Bizim emrimiz, gözü sadece tek bir sefer açıp kapamak gibidir. Anında gerçekleşir. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Andolsun ki biz sizin gibi onların hepsini helak ettik. Öğüt alan var mı? وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Onların yaptıkları her şey kendi amel kitaplarında mevcuttur. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. Küçük büyük her şey orada satır satır yazılıdır. وَكُلُّ صَغِيرٍ Şüphesiz ki muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, ahiret günü nurlar içinde, cennetlerde ve ırmak başlarındadırlar. İnnel muttakine fî cennâtin. Muktedir bir melikin, dilediğini yaratan, dilediğini yok eden, dilediği gibi yapan ve melekût âleminin sahibi olan Allah'ın yanında sadakatini ispatlayanların makamındadırlar. Fî mekâdi sıdkın inde melikin muktedir. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Sa'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 88 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم. Sad, şan, şeref ve zikir sahibi, hatırlatmalar ve öğütler içeren Kur'an'a andolsun ki, İnkar edenler sahte bir gurur ve haktan ayrılık içindedirler. Bellezine kafu fi izzati ve şikak. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler. Oysa artık kurtuluş vakti değildi. Kafirler, kendilerine içlerinden bir uyarıcı Resul'ün gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu yalancı bir sihirbazdır." O, bütün ilahları bir tek ilah mı yaptı ve Allah'tan başka ilah yok mu diyor. Doğrusu bu gerçekten şaşılacak bir şeydir. Onlardan ileri gelenler öne atılıp "Yürüyün ve ilahlarınıza bağlılıkta sabredin. Dininizden taviz vermeyin. Elbette sizden istenen şey de budur." Biz son din olan İsa'nın dininde de bunu işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değildir. Zikir olan Kur'an aramızdan ona mı indirildi dediler. Hayır, onlar benim zikrim olan bu Kur'an hakkında şüphe içindedirler. Doğrusu onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Yoksa Aziz ve Vehhab, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve karşılıksız hibe eden Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse ellerinden geleni yapıp sebeplerle göğe yükselsinler de kainata hükümran olsunlar bakalım. Onlar çeşitli taraftarlardan oluşmuş ve işte şurada, Mekke'de bozguna uğratılacak derme çatma bir ordudur. Cundun ma hunalike mehzumun Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, sütunlar üzerine kurulu saraylar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da Resullerimizi ve ayetlerimizi yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle taraftarları olan kavimlerdi. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب أولئك الأحزاب Onlardan her biri rasullerini yalanladı da bu yüzden onlara azabım hak oldu. إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ Bu Mekkeli müşrikler de ancak bir an gecikmesi olmayan ve onları helak edecek olan tek bir sayha mı bekliyorlar? وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ Üstelik onlar bizim azabımızla alay ederek şöyle dediler. Rabbimiz, bizim azaptan payımızı hesap gününden önce hemen şimdi ver. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ Resulüm, sen o müşriklerin söylediklerine sabret ve kuvvet sahibi kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o, evvab, daima Allah'a yönelen, bağrı yanık ve çokça tövbe eden biriydi. İsbir alâ mâ yekûlûne vezkûr abdenâ Şüphesiz biz, akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları onun emrine vermiştik. İnna sakharna l-cibâle ma'ahu yusabbihna bil-aşiyyi Toplanıp gelen kuşları da onun emrine vermiştik. Hepsi onunla beraber evvab, Allah'a yönelir, onu tesbih eder ve çokça tövbe ederler idi. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ Ve biz onun mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hak ile batılı ayırt edici güzel konuşma kabiliyeti verdik. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani onlar mabedin duvarına tırmanmışlardı. Onlar Davud'un yanına girince Davud onlardan ürkmüştü. Onlar, "Korkma, biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver ve bize haksızlık etme de bizi dümdüz ve hakka dosdoğru varan yola hidayet et," dediler. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط Onlardan biri şöyle dedi. İşte bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse tek bir koyunum var. Hal böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. Davud ona dedi ki, "Andolsun kardeşin, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana zulmetmiştir. Zaten ortakların pek çoğu birbirine gerçekten haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna. Fakat onlar da pek azdır." Akabinde Davud, bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı ve Rabbinden mağfiret dileyerek öyle bir iki büklüm olarak rükûya kapandı ve bize yöneldi ki onun bu istiğfar ve tesbihine dağlar ve kuşlar da iştirak etti. وقليل Bunun üzerine biz de bu konuda yaptığı hatadan dolayı onu mağfiret ettik. Muhakkak ki bizim katımızda onun için elbette bir yakınlık ve varılacak güzel bir yer vardır. Bir de ona dedik ki, ey Davut, şüphesiz biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefsinin hevasına, arzu ve isteklerine de tabi olma. Yoksa o seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları ve böyle yaşadıkları için çok şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu kâfirlerin zannıdır. Artık kıyamet günü atılacakları cehennem ateşinden dolayı yazıklar olsun o kâfirlere. Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Veya muttakileri Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları haktan sapan suçlu facirler gibi mi sayacağız? اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ Resulüm, bu Kur'an, iman edenler ayetlerini tedebbür etsinler, arkasındaki manayı tefekkür edip düşünsünler ve Rabbine yönelen gönül ve akıl sahipleri öğüt alıp Allah'ın muradını anlasınlar diye sana indirdiğimiz mübarek, şanı yüce ve insanı yücelten bir kitaptır. Kitabun enzelnâhu ileyke mübârakun liyeddebberu âyâtihi ve liyetezekkere ulul elbâb. Bir de biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o da evvab, daima Allah'a yönelen, bağrı yanık ve çokça tövbe eden biriydi. Hani ona bir akşamüstü, bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar arz edilmişti. O da, gerçekten ben maddi ve manevi her türlü hayırlı sevgiyi Rabbimi bana zikrettirdiğinden ve şükrettirdiğinden dolayı sevdim, dedi. Nihayet o atlar gözden kaybolup gittikleri zaman, Süleyman adamlarına, onları bana geri getirin, dedi. Atlar gelince de onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Onları sevdi. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi. Süleyman, Rabbim, beni mağfiret et ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ve hükümranlık ikram et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, karşılıksız veren ve hibe edensin, dedi. Altyazı M.K. bir de rüzgarı onun emrine amade kıldık. Rüzgar onun emriyle dilediği yere dilediği şeyi ulaştırmak için süratli fakat yumuşak olarak eserdi. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan cinlerden her bir şeytanı وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاسٍ. Ayrıca zincirlerle bağlı olarak diğerlerini de onun emrine verdik. Ve ona şöyle dedik: İşte bu bizim sana ihsanımızdır. Artık sen dilersen başkalarına ver veya verme. Sen ne yapacağını bizim ihsanımızla biliyorsun. Ve sen bundan dolayı hesaba çekilmeyeceksin. Muhakkak ki bizim katımızda onun için elbette bir yakınlık ve varılacak güzel bir yer vardır. Resulüm, kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, doğrusu şeytan bana verdiğin imtihanlar üzerinden benimle alay ederek bana bir eziyet ve azap dokundurdu diye nida etmişti. Biz de ona ayağınla yere vur. İşte sana şifa olması için yıkanılacak ve içilecek serin bir su buyurduk. Urkub. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve Rabbine yönelen gönül ve akıl sahipleri için bir öğüt ve örnek olmak üzere hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini daha bahşettik. Akabinde hastalığı esnasında hanımının yaptığı bir hatadan dolayı eğer sağlığı yerine gelirse ona 100 değnek vuracağına yemin eden Eyyub'a şöyle buyurduk. Eline bir demet sap al ve onunla hanımına vur, yeminini bozma. Hakikaten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. Çünkü o evvab, daima Allah'a yönelen, bağrı yanık ve çokça tövbe eden biriydi. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ Resulüm, kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. وَذْكُرْ عِبَادَنَا Şüphesiz biz onları samimi bir şekilde asıl varılacak yer olan ahiret yurdunu zikreden ve onun hesabını yapan ihlaslı kullar kıldık. Muhakkak ki onlar bizim katımızda elbette seçkin, hayırlı kimselerdendir. İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de seçkin ve hayırlı kimselerdendi. وَذْكُرْ إِسْمَائِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ İşte bu, müminler için bir hatırlatmadır. Şüphesiz ki muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için ahiret günü varılacak güzel bir yer vardır. Kapıları kendilerine açılmış olan Adn cennetleri. Cennet-i Adn'in müfettahaten lehumul ebvâb. Onlar orada tahtlar üzerine yaslanıp kurulurlar. Orada onlara hizmet için hazır bekleyenlerden birçok meyveler ve içecekler isterler. Muttakine fîhâ yed'ûne fîhâ bifâkihetin kesîretin ve şerâb. yanlarında da bakışlarını eşlerinden ayırmayan yaşıt güzeller vardır. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ. İşte bunlar hesap günü için size vaat olunmuş şeylerdir. Muhakkak ki bu, bizim sizin için ahirette hazırladığımız rızkımızdır. Onun bitip tükenmesi de yoktur. İşte bunlar muttakiler için hazırlanmış nimetlerdir. Fakat haddini bilmez azgınlar için ahiret günü varılacak kötü bir yer vardır. O yerde cehennemdir. Onlar oraya yaslanırlar. Orası ne kötü ateşten bir döşektir. Cehenneme yaslanmaza febisel mihad. Cehennemdekilerin durumu İşte budur. Bir de onlar için kaynar su ve irin vardır. Onu tatsınlar. Ve ona daha başka benzer çeşitli azaplar da vardır. O gün kendilerine azgınlıkta tabi olunanlara melekler şöyle derler. İşte bunlar sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Tabi olunanlar da derler ki, küfürde bizi öne sürdükleri için onlara merhaba, rahat ve huzur olmasın. Şüphesiz burada olmaları bizim yüzümüzden değil, onlar da bizim gibi ateşe yaslanacaklardır. Onlara tabi olanlarsa, hayır, asıl size merhaba, rahat ve huzur olmasın. Dünyadayken bu cehennemi bize siz sundunuz. Orası ne kötü varılacak yerdir, derler. devamında, Rabbimiz, dünyadayken bu cehennemi bize kim sundu ise onun ateşteki azabını kat be kat arttır derler. Yine onlar derler ki, bize ne oluyor da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları acaba neden burada göremiyoruz? Hani onlarla alay ediyorduk. Onlar hakkında yanıldık mı, yoksa gözlerimiz onlardan başka tarafa kaydı da onları gözden mi kaçırdık? Şüphesiz ki işte bu ateş ehlinin birbirleriyle tartışması elbette haktır. Resulüm, de ki, ben ancak bir uyarıcıyım ve Vahid, Kahhar, sıfatlarında, isimlerinde tek olan ve nefsi kahredip temizleyen, uyaran, ikaz eden Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Azizdir, Gaffardır. Bütün şeref, kudret kendisine ait olan ve tekrar tekrar işlenen günahları mağfiret edendir. Resulüm, de ki, bu, Kur'an'da size anlattıklarım büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. İleri gelen melekler topluluğu olan Mele-i Âlâ'da melekler insanın yaratılışı üzerine tartışıp dururken benim aralarında neler geçtiği hakkında bir bilgim yoktur. Simun. Doğrusu bana yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor. Resulüm, hani Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu. Muhakkak ki ben çamurdan bir beşer yaratacağım. İz kâle rabbuke lil melâiketi inni hâlikum beşeren. Nihayet onu bir insan suretinde yaratarak ona bir şekil verip düzenlediğim ve ona ruhumdan nefhettiğim, üflediğim zaman hemen onun için secdeye kapanın. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ Bunun üzerine bütün melekler Allah'ın ruhundan nefhettiği insana topluca secde ettiler. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Ancak cinlerden olan iblis hariç. O kibirlendi ve Allah'ın insana nefhettiği ruhu görmezden gelip secde etmediği için kafirlerden oldu. İlla iblis istekbara ve kâne minel kâfirin. Allah, ey iblis! Celal ve cemal tecellim olarak iki elimle yarattığıma seni secde etmekten men eden nedir? Kibirlendin mi, yoksa yücelerden mi olduğunu sanıyorsun? Buyurdu. Kâle ya iblis, İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın, dedi. Kâle ene hayrun minhu halakteni min nârin ve halakteni min Allah buyurdu ki, öyleyse çık oradan, çünkü sen kovulmuş olanlardansın. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ Şüphesiz herkesin hesaba çekileceği din gününe kadar lanetim senin üzerinedir. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ İblis, Rabbim, o halde insanların secdeye layık olmadıklarını ispatlamam için tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, hadi sen vakti sadece bizim tarafımızdan bilinen kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ İblis dedi ki, senin izzetine yemin ederim ki mutlaka onların hepsini şaşırtıp yoldan çıkararak azdıracağım. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Ancak onlardan hiçbir şeyi sana şirk koşmayan ve gönülden bağlanan ihlaslı kulların müstesna. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Allah buyurdu ki, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ Andolsun cehennemi seninle olan cinlerle ve o insanlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Resulüm, de ki, ben bu Kur'an'ı size tebliğ etmeme karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğinden bir şey iddia eden kimselerden de değilim. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Bu Kur'an ancak alemler için bir zikir, öğüt ve hatırlatmadır. İn huve illa zikrun lil alemin. Ve onun haberlerinin doğruluğunu kısa bir zaman sonra mutlaka hepiniz bilip öğreneceksiniz. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ